Bugünkü dersimiz yine münafık davranışları ile alakalı. Bundan önceki derste Kurban Bayramı'ndan önce Nisa suresinin 105. ayetini okumuş. Kurban örneğini vererek Kur'an'dan ne kadar uzak olduğumuzu göstermeye çalışmıştık. Yine Nisa 105. ayetten başlayacağız. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. İnna enzelnâ ileykel kitâb. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu kitabı sana indirdik. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Bilhakkı'yı unuttum galiba. Bu kitabı sana tümüyle gerçek olarak, gerçekleri içeren bir kitap olarak indirdik. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. İnsanların arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye. Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye sana bu kitabı indirdik. Şimdi Allahü Teala hem kitabı indiriyor hem de kitapla nasıl hükmedileceğini gösteriyor. Çünkü biliyorsunuz bir kitap vardı, bir de ne vardı? Hikmet vardı. İkisini birlikte indiriyordu Allahü Teala bütün nebilere. Bakara 230. ayette Cenab-ı Hak diyor ki: "Vema enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti ya'idukum bih." Size indirdiği kitap ve hikmetle size öğüt veriyor. Yani hem kitapla amel ediyorsunuz, hem de hikmete uygun hüküm veriyorsunuz. Hikmeti Allah önce nebilerine öğretiyor. Nebileri de ümmetlerine öğretiyor. Onun için Cenab-ı Hak Ali İmran 164'te لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Allah-u Teala müminlere ikramda bulundu. İçlerinden bir Rasul çıkardı. Onlara ayetlerini okuyor ve onları geliştiriyor. Ve yuallimuhumu kitabe vel hikme, kitap ve hikmeti onlara öğretiyor. Hikmeti önce kim öğretmiş Resulullah? Allah öğretmiş. Bima erakallah diye Allah'ın sana gösterdiği metotla. İşte hikmet o metodun adıdır. Ve la tekun lil hainine hasima. Sakın hainlerden yana tavır alma. Hain ne demek? Aynı anlamda bizim Türkçemizde de var. Yani alttan alta iş çeviren kişiler denir, değil mi yani böyle? İçi başka, dışı başka olan kişiler. İçi başka, dışı başka olan iki türlü insan vardır. Birine münafık denir. İki yüzlü. Yani Müslüman gözükür ama kafirdir. Biri de haindir. Hainlik, tabi münafıkta da hainlik olur, münafık olmayanda da hainlik olabilir. Kafirde de hainlik olabilir. Hainlik, verdiğiniz bir emanete ya da verdiği söze aykırı davranışta bulunmak olur. Mesela size siz bir söz vermiştir. Verdiği sözü çaktırmadan yerine getirmez. Ya da bir emanet vermişsinizdir, emanete hainlik etmiştir. Yani yanlış bir tavır içerisine girmiştir. Şimdi burada Allah-u Teala sana gösterdiği şekilde hükmet dediğine göre hainlik onunla alakalı olmalıdır. İşte diyor ki Cenab-ı Hak Estağfirullah Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi birisi hainlik eder. Hiç alakasız ayetleri bir araya getirerek sanki bir açıklama yapıyormuş gibi davranır. İşte geçen hafta, ondan önceki hafta, geçen hafta bayram tatiliydi. Ondan önceki hafta şeyle ilgili, işte kurbanla ilgili ayetlerin nasıl işe yaramaz hale getirildiğini, işte Kur'an'da kurban yok şeklinde bir ittifak ortaya çıkarıldığını burada görmüştük. Yani ayetleri Allah-u Teala açıklarken insanlar kendileri açıklıyor. Mesela Hac suresinin 36. ayetinde وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ diyor Allah-u Teala. O büdnü de sizin için Allah'a kulluğun simgelerinden yaptık diyor. Şimdi bu büdün kelimesine büyükbaş hayvan anlamı vermişlerdi. Büyükbaş hayvan. İstersen oradan bir okusana onu. Önce 34. ayeti oku. Hac suresinin. Evet. Hac suresinin 34. ayeti. Yani mealini oku yani. Nasıl meal vermişler? Biz her ümmete parantez içerisinde kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Şimdi bak, kurban kesmeye uygun hayvanla ilgili bir açıklama yapmışlar mı? Sadece parantez içinde kurban kesmeye uygun demiş o kadar. Mesela likulli ummetin yok neydi? Likulli ummetin cealna menseken وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Allah'ın kendilerine rızık olduğu ve rızık olarak verdiği behimetül enam üzerine Allah'ın adını ansınlar. Şimdi behimetül enam'a ne mana vermiş orada? Kurban kesmeye uygun hayvan. Kurban kesmeye uygun hayvan. Peki uygunluğu kim belirleyecek? Kurban kesmeye uygun. Var mı hangi hayvan olacağı? Birisi çıkıp horoz dese uygun değildir diyecek birisi var mı? Allah öyle mi söylemiş? Halbuki En'am'ın ne olduğunu En'am suresinde 143 ve 144. ayetlerde bildiriyor. Koyun, keçi, sığır, devenin erkeği ve dişiyi, dişisi. O zaman behimetül En'am dendiği zaman En'am cinsi hayvanlar. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Zamanında birisi bir şey yapıyor, bir oyun yapıyor. Ama arkasından gelenler onun kör taklitçisi olarak devam ediyorlar. Şimdi bunu Allah-u Teala Kur'an'da En'am'ın ne olduğunu iki tane ayette açıklayacak. Koyun, keçi, sığır, deve diyecek. Siz orada En'am yerine kurban kesmeye uygun hayvan diyeceksiniz. Yani bu kurban kesmeye uygunluğu kim belirleyecek? Mezhepler mi belirleyecek? Halbuki Allah-u Teala her şeyi bütün ayrıntılarıyla açıkladığında bildirecek değil mi? Şimdi görüyor musunuz? Bakın ayet ne hale getirilmiş. İstersen sen aynı mealden 143-144. Ayetleri bir oku. Bakalım onlara nasıl mana vermişler. Evet. En'am suresi 143-144. Parantez içerisinde dişi ve erkek olarak 8 eş yarattı. Koyundan 2, keçiden 2. Hadi bakalım. 8 eş yarattık. Sanki bütün yaratılan hayvanlar bunlar. Ya burada da bir acayiplik var, görüyor musunuz? Evet. Devam et. De ki o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin. Deveden de 2, sığırdan da 2 yarattı. De ki o bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle vasiyet ettiğine şahit mi oldunuz? İstersen bak 142'yi de oku bir. Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O'dur. Allah'ın size verdiği... En'am'a hayvan anlamı verdi burada da. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَ En'am'dan hamule, yük taşıyan ve fırşa ve yününden şey yapılan, döşek yapılan şey demek. Hı hı. Mesela deve taşır. Öküz de şey yapar. Hayvan şeyi çeker, arabayı çeker, o da bir şeyler taşır. Bunların yünlerinden de mesela koyun, keçi, onların da yünlerinden yararlanılır. Bakın en'am kelimesi dedikten sonra 8 çift şey diyor, 8 tek demek. Yani 8 çift dediğimiz zaman 16 anlaşılır da 8 eş diyor. Ondan sonra koyun, keçi, sığır ve deve diyor. Şimdi bu mealleri okuduğunuz zaman hiçbir şey anlayamazsınız. Ondan sonra da geçiyorsunuz şeye. Hac suresinin 34. ayetine, orada da kurban kesmeye uygun hayvan. Şimdi en'am denen bir hayvan türü var. Yani bakın bu birçok yerde anlatılıyor. Behimetül en'am. Behime ne demek peki? Behime hayvan, behime demek. El-en'am da en'am cinsi hayvan demek. Şimdi bakın görüyor musunuz? Şeylerde çok ustaca oyunlar oynanarak ayetler işe yaramaz hale getirilmiştir. Yani şimdi birisi şey yapsa, hayvanlardan 8 çift yarattık, tamam, koyun, keçi, sığır, deve, eşeği ve dişisi. Peki diğer hayvanları kim yarattı? Şimdi buradan, ondan sonra da Hac suresinin 34'ü bir oku, arkasından da şey okuyalım, 36'yı okuyalım. 34. Biz her ümmete kurban kesmeye uygun hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. Tamam. Şimdi hangi hayvan üzerine kesecekleri var mı buradan? Yok değil mi? Ondan sonra 36'yı oku. Bak her ümmet derken Muhammed Aleyhisselam ümmette var mı? Kurban kesmeyi. 36'yı oku. Biz büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kurban kıldık. Peki bize büyükbaş hayvan kesme görevi var mı? Var mı? Şimdi büyükbaş hayvan dediğiniz zaman at da girmez mi ona? Yani büyükbaş hayvan işte. Ya şimdi bakın Allahü Teala ne diyor? Oynanan oyunlara bir bakın. Az önce okuduğum ayette diyor ki Allah Elif lam ra kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da hakim ve habir tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. O zaman en'amın ne olduğunu Allah'ın açıklamış olması gerekmiyor mu? Yani bütün ayrıntılarıyla. Peki şimdi bu şartlar altında ayetlerin meali böyle olsa, gerçekten böyle olsa herhangi bir kişi, yani kurban kesmeye uygun hayvanları bütün ümmetlere işte şey yaptık, onlardan kurbanlık yaptık ki işte Allah'ın adını ansınlar. Hangi hayvan? Birisi çıksa dese ki güvercin değildir diyebilir misiniz Kur'an-ı Kerim'e bakarak? Yani bu manaya bakarak, Kur'an'ın diğer ayetlerine bakarak değil. Açıklamayı siz yaparsanız diyebilir misiniz? Değildir. Neye dayanarak söylüyorsun? Kurban kesmeye uygun hayvan. Uygunluğa kim karar verecek? Peki arkasından büyükbaş hayvanlar da sizin için. Şimdi bakıyorsunuz, Resulullah büyükbaş hayvan kesmemiş, küçükbaş hayvan kesmiş çoğunlukla. Büyükbaş da kesmiş ama. O zaman kime uyacağız? Allah'a mı, Resulüne mi? Kime uyuluyor gelenekte? Nebimizin ifadesi, sanki o Kur'an-ı Kerim'e uymamış gibi bir hava ortaya çıkıyor değil mi? Allah büyükbaş hayvanları emredecek, o da yok, küçükbaş da olur diyecek. Şimdi, Kur'an-ı Kerim meallerindeki felaketi görüyor musunuz? Aynı felaket tefsirlerde var, aynı felaket fıkıh kitaplarında var. Onun için fıkıh kitapları ittifakla diyorlar ki, yani bütün mezheplerin kitapları, Kur'an'da kurbanla ilgili hüküm yok. Peki bu ayetlerin neyin hükmü? İşte şimdi o açıdan baktığınız zaman وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. İşte burada öyle bir gizlice oyunlar oynanıyor ki, bak Allah diyor ki, dikkat edin, diyor ki كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اَيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, kısa, özlü, anlaşılır şekilde şey yapılmış. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mesela وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Her ümmete bir mensek oluşturduk. Mensek kurban kesme zamanı ve kurban anlamına geliyor. بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ üzerine Allah'ın adını ansınlar. بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ nedir diye sorduğun zaman işte geçiyorsun. En'am suresi 142, 143, 144. Üçünü birlikte okuduğun zaman bunun koyun, keçi, sığır, devenin erkeği ve dişisi olduğunu anlıyorsun. O zaman hangi hayvana kesilmesi gerektiği ortaya çıkıyor değil mi? Peki likulli ümmetin dendiği zaman Muhammed ümmeti de o gruba giriyor mu? Her ümmet. O zaman öyleyse Muhammed ümmetin de kesmesi gereken hayvanlar hangisi? Koyun, keçi, sığır, deve. Bitti. Öyleyse velbütneye büyükbaş hayvan diyemezsiniz. Bedeni gelişimini tamamlamış hayvan diyeceksiniz. Çünkü bütün kelimesi zaten o anlamadır. Siz kendi kafanıza göre ayetlere nasıl anlam veriyorsunuz? Oradan da Allahü Teala ne diyordu? Hud suresinde ikinci ayetinde ne diyor? Ellâ te'abudû illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye böyle oluyor. İşte bakın öyle bir şey ortaya çıkıyor ki Allah'tan başkasına kulluk. Şimdi şuradan bakın. Bugün kurban konusunda İslam alemi Allah'a mı kul oluyor yoksa Nebimize mi? He? Kime kul oluyor? Allah'ın kitabında yok diyor. Yok mu? Bak ne diyor Allah Resulüne? Bak diyor ki bak burada En'am 105'te Nisa suresi yanlış oldu. Nisa'yı okuyorduk. Nisa sureti 105'te ne diyor? Diyor ki وَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Bu kitabı sana tümüyle gerçek olarak indirdi ki لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. Allah'ın sana gösterdiğine göre insanların arasında hükmedesin. Peki eğer Allah bu meallerde söylendiği gibi büyükbaş hayvanları da sizin için kurban yaptık dedi de Resulullah küçükbaş hayvanlarla yetindiyse Allah'ın bu emrini yerine getirmiş olur mu? Bak o da nereye sokuluyor görüyor musunuz? Allah'ın sana gösterdiği şekilde deyince sanki sadece ona göstermiş gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme o ümmetini öğretmemiş gibi tefsir kitaplarında şu var. Efendim Ömer radıyallahu anh demiştir ki Allah Resulüne doğruları gösteriyordu. O doğrularla hükmediyordu. Bizimkisi sadece zan ve tahminden ibarettir. Ya kardeşim, sen kendi zannına ve tahminine göre hüküm verme yetkisine sahip misin? Ki bu konuda en hassas olan zat Ömer radıyallahu anh'tır. Onunla bitmiş ama ona rahatlıkla mal edebiliyorlar. Nasıl olsa çok saygın ya. Kimse ses çıkaramıyor. Onun adı kullanıldığı zaman. Halbuki o böyle bir şey duysa, bunu söyleyen kişiye kesinlikle ceza verir. Ama yarın ahirette Allah'ın huzurunda elbette ki bunun hesabını soracaktır. Şimdi, Allah sadece Nebimize gösterdi, bize göstermedi. O zaman İslam orada bitti değil mi? Öyle olmuyor mu? Şimdi görüyor musunuz bakın oyunlar nasıl oynanmış asırlarca. Bugün İslam alemi niye böyle şeydi? Halbuki Allah Nebimize de kendi kafasına göre hüküm verme yetkisi vermiyor. Sana gösterdiği metotla hareket et diyor. Kendi kafana göre değil. Hainlerden yana da tavır alma diyor. Çünkü insanlar o hainler ne yapar? Dış yönüyle sana zanneder ki, sen zannedersin ki doğru bir şey yapıyor. Ama alttan alta işler çevirir. Onun hainliğini de bir şekilde hissedebilirsin. Hissettin mi hemen tavrını koyacaksın. Bakın bu hainlik bugün ilim haline gelmiştir. Dikkat edin. Şimdi mesela aynı mealden bir de Hud suresinin ilk ayetlerini bir oku bakalım. Oraya nasıl mana vermişler? Lütfen dikkatle dinleyin. Kur'an'ın ne hale getirildiğini görün. Elif, Lam, Ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Ayetleri sağlamlaştırılmış. Hangi şey sağlamlaştırılır? Ha? Çürük olacak ki sağlamlaştırılsın. Ya uhkimet ayatuhu diyorsun. Ya sen hiç Arapça bilmiyor musun kardeşim? İsmi meful fiilin meçhulünden gelir. Uhkimet cu'let muhkemeten demektir. Minhu ayatun muhkematun diye geçen bir başka ayet var. Ali İmran suresinin 7. ayeti. Muhkem ayetler ondandır. Şimdi muhkem ayetler diye bir kavram var. Burada da o. Sağlamlaştırılmış ne demek? Çürüktü de mi sağlamlaştırıldı? Nasıl oluyor ayetleri? Önce ayetin inmesi lazım. Sonra baktın sallanıyor. Sağlamlaştıracaksın. Nasıl neyle sağlamlaştırılmış? Nerede sağlamlaştırılmış? Sonra da ayrıntılı olarak açıklamış mı diyor? Evet, sonra peki, da açıklanmış. Açıklanmış. Nerede açıklanmış? Nerede açıklanmış? Bunun bir cevabı var mı? Sağlamlaştırıyor, sonra açıklıyor. Ne anlarsınız bundan? Bir şey anlar mısınız? Anlaşılır mı? Ondan sonraki ayeti oku. De ki bu kitap Allah'tan... Bak, de ki kelimesini ilave ediyor oraya. Parantez içinde tabii. Parantez içerisinde, evet. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Hadi bakalım. Söylenenlerin yani Kur'an'ı Allah'ın açıkladığına dair bir şey anlaşılır mı buradan? Halbuki mesela şey var mı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var mı? Yok. Şimdi bu şeyi görüyor musunuz? Dağınıklığı. Hani millete diyoruz ki Kur'an meali okuyun. Ya gene diğerlerinden daha iyi bunlar da bunların da ne hale getirildiğini gör. Yani diğerlerinden derken diğer kitapları okumaktan daha iyi. Gene bunların çoğu yerinde doğru mealler var. Ya da en azından bir şeyler anlıyor insan. Hı? Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealindeki şeyi bir okusun Vedat. Elif Lam Ra, bu Kur'an ayetleri hüküm ve hikmet sahibi bulunan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem, eksiksiz, sağlam ve açık kılınmış. Bak muhkem kılınmış, tamam, doğru. Evet. Sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Bak Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. Bu doğru bir meal. Şimdi ama açıklayanın kim olduğu yine belli değil bunlar. Ha. Ledun hakimle biri yok. Ha, kim en az ama öbüründen iyi yani. Açıklayanın kim olduğunu söylemiyor. Allah açıklamıştır demesi lazım. Ama ondan sonra da de ki ben şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapacağı uyarma ve müjdeleden ibarettir. Açıklayan Allah'tır. O da hüküm verirken Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedecek. Şimdi bakın buradan şuna bakın. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye açıklamayı Allah yapmıştır diyor. Muhkem ve onu açıklayan ayetler. İşte burada gösterdik size. Orada behimetül enam diyor, enam cins hayvan. Öbür tarafta onun 8 cins olduğunu söylüyor. Bizim için de aynı şey olmak zorunda. O zaman bütünde bedeni gelişimini tamamlamış. Zaten Arap dilinde bu böyledir. Daha önceki derslerimizde söylemiştik bunu. Ondan sonra Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Şimdi siz burada Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakıp da Kur'an'da kurban yok, Resulullah'ın sünnetinde var dediğiniz zaman ne yapmış oluyorsunuz? Allah'tan başkasına kulluk değil mi? Hani inneni lekum minhu nedirun ve beşir. Ne oldu? Ben de sizin için o kitapta olanlardan olanlarla sizi uyaran ve müjdeleyenim. Sadece yaptığım odur diyor. O ayet de gitti gümbürtüye. İşte esas böyle yani sizin karşınıza sanki hocaymış gibi çıkıyor. Sizin işte bir meal okuyun, getirin. Diyanet Vakfı meali, ondan daha iyisi olur mu kardeşim? İşte bir kuruluş falan filan. Fakat fark etmiyoruz ki isterseniz eski mealleri okuyun. Çünkü bizim ulemanın tamamı Kur'an tefsirinde iki metodu kabul eder. Birisine dirayet tefsiri derler, diğerine rivayet tefsiri. Dirayet tefsiri işte sözlüğe dayanarak yapılan tefsir. Rivayet tefsiri de eskilerin yaptıklarına bakılarak ya da işte Resulullah'tan, sahabeden gelen rivayetlerle yapılan tefsir. Peki hani böyle bir şey var mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an'ı açıklayan kim? Sadece Allah. Ya bu ne oluyor böyle? Şimdi eğer Allah'ın açıklaması ortaya konursa herhangi bir mezhep oluşmaz. Ama siz mezhep oluşturmak, Müslümanları parçalamak isterseniz böyle yapmak zorundasınız. Başka çareniz yok. Başşeyde Ali İmran 103'te ne diyor Cenab-ı Hak? Ma'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku. Allah'ın ipine, Allah'ın ipi bu. Hep birlikte buna sarılın diyor, değil mi? Ve la teferraku, bu kitaptan uzak durmayın. Uzaklaştığı zaman sen orada ne olur? Tefrika olur. Fırkalar meydana gelir. Yani mezhepler. Bizde ne deniyor? Fatih ne diyorlar? Ümmetin ihtilafı rahmettir deniyor. Yani Resulullah demiş ki ümmetimin ihtilafı rahmettir. İhtilaftan ne zaman rahmet çıkar? Ya Allah diyecek ki uzak durmayın, parçalanmayın diyecek. Ne olacak şeye? Resulullah'a söyletecekler ümmetimin ihtilafı rahmettir diye. Hı? Evet. Ondan sonra devamında ne diyor? Vatasim bi'abdillahi cemian ve la tefer ve zkurru ni'metallahi aleykum iz kuntum ala a'da'en fe'alefe beyne kulubikum. Bak birbirinize düşmandınız. İhtilaf insanları birbirine düşman yapar. Kalplerinizi ısındırdı. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانَ Allah'ın nimet sayesinde kardeşler haline geldiniz. Bu kadar açık söylüyor Cenab-ı Hak. Peki, bugün dersten sonra talebelerinden birisi diyor ki, ya hocam, şu hocaları topla, bizim kafamız karışıyor. Hocaları bir toplasanız da, bir ortak noktada birleşseniz. Ben bunu 80'li yıllarda yapmıştım. İstanbul'daki bütün hocaları toplamıştım, böyle önde gelen hocaları. Ya gelin birleşelim tek noktada. Herkes birleşmeden yana. Tabii canım gelin diyor. Gelin, gelin. Ama herkes kendi yanında istiyor. Benim yanında birleşin. Elbette birlikten kuvvet doğar. Gelin. Hiç kimse demiyor ki Allah'ın kitabına birlikte sarılalım. Baktım bu mümkün değil, bıraktım ondan sonra. Herkes kendine çağırıyor insanlar, Allah'ın kitabına değil. İşte bugün de görüyorsunuz. Din kullanılarak neler yapıldığını bugün insanlar çok net bir şekilde görmeye başladılar. Ama bu eskiden beri böyle, bu yeni değil ki. Bugün çıkmış bir olay değil. Yani birisi biraz işi fazla ileri götürmüş. Bir başkası da azıcık şey zararına dokunduğu için meseleyi ortaya koyuyor. Peki bu mesela işte Fethullah olayı ortaya çıktı da hiç televizyonlarda bunu Kur'an'a göre ortaya koyan birisini gördünüz mü bugüne kadar? Mesele tamamen siyasi, hiç dini değil. Kardeşim, bu bataklığı kurutmadıktan sonra buradan bu sivrisinekler eksik olmaz. Sonra öyle bir bataklık ki, tek tip sivrisinek de üretmiyor. Birisiyle mücadele edersen, diğeri devreye giriyor. Vestağfirillah, Allah'tan bağışlanmanı dile diyor, bu Resulullah söylüyor. Bak sana gösterdiği şekilde yap, sakın hainlik edenlerden yana olma. Yani adam tutmuş, el yordamıyla kendi kafasına göre ayetler arasında bir ilişki kurmuş gibi gösteriyor. Kafasına göre hükümler veriyor, sakın ha. Dikkat et, onları iyi niyetli görme, onları savunma. Bugün biliyorsunuz bu insanların kendisini tanrılaştırma noktasına kadar gelmiştir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا Bir hata yaparsan Allah'tan da bağışlanma dile. Çünkü Allahü Teala çok bağışlar ve çok merhametlidir. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Kendi kendilerine hainlik edenleri savunma. Kendine hainlik ne demek? Kötülük yapan kötülüğü esas kime yapar? Kendisine yapar. Onun için bir insanın kendisinden daha büyük düşmanı yoktur. Yani kişinin kendine yaptığı kötülüğü hiç kimse yapamaz. O zaman bir insan böyle alttan alta işler çeviriyor, çeşitli oyunlar içerisine girmiş, sakın onları savunma. İşte böyle hainlikler yapıyor. Bakıyorsunuz ki Allah Allah, senin yanındaki kişi sana öyle oyunlar yapmış ki, Allah Allah, ne oluyor? Ya sen bak aslında bu çok iyi niyetlidir de falan. Ya kardeşim ne demek iyi niyetlidir? Hemen derhal orada tavrını koyacaksın. İyi niyetli olsa bunu yapmaz. Hainlerden yana olmayacaksın. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَث۪يمًا Çünkü öyle hainlik yapıp duran, böyle iyi şeylerden, doğru şeylerden uzaklaşan Kişileri Allah sevmez. Etim, isim demek kişi, insanı doğrulardan uzaklaştıran şey demektir. Yani biz günah diyoruz. Günah ne yapıyor? Mesela işlediğiniz bir günah, bir başka günaha zemin hazırlıyor. Yani bir insanın bir yerde yalan söylediğini düşünün. Bir yalanla olmaz ki. Yanına birkaç tane daha yalan katacaksın ki açığın ortaya çıkmasın. Günah işlemek de aynen onun gibidir. Onu yaparsın, onu yaparsın, onu yaparsın, onu yaparsın. Bir de bakarsın ki batmışsın günaha. Onlardan yana da olma. Günaha da batmış, hainlik yapan kişilerden yana olma. Çünkü onları savunmaya başladığın zaman aslında onların aleyhine yapmış olursun. Onları uyarmak lazım. Şimdi bakın, şeyde az önce Fatih Hoca'nın Resulullah'a yapılan iftira olarak anlattığı şey var. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Şimdi bu hep savunulur değil mi? Ondan sonra mezheplerin işte şeyi çok değişik olur, değişik mezheplerin olması bir rahmet olur. Öyle de enteresandır ki bunlar Kur'an'a muhalefetle ittifak ederler de ihtilaf ondan sonra çıkar. E peki ben bunları niye savunacağım? Şimdi dikkat edin, bakın herkes bu yapıyı savunur, canla başla. Sakın savunma diyor Allah-u Teala. Bu aslında kendisini tanrı edinme olayıdır. Helal haram koyma olayıdır. Allah'ın dininin yanına yeni bir din katma olayıdır. İşte bugün paralel din deniyor, doğru. Yeni bir din ortaya çıkarıyor. Şimdi paralel kelimesi de düzgün, yani onun üstünü kapatıyor. Sen alt tarafı göremiyorsun. Zannediyorsun üstteki doğrudur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ Kendilerini insanlardan gizlerler. Çok kolay. O kadar yalan, yanlış şeylerle, mesela bir ayet okuyormuş gibi yaparlar. Siz zannedersiniz ki ayet okuyor. Ondan sonra oradan kendi kafasına göre bir takım hükümler ortaya koyarlar. Yeni, çok da güzel şey de yaparlar böyle, hitabetleri şusu busu, bir rol de yaparlar. Karşı tarafları gayet güzel bir şekilde de etkilerler. Böylece insanlardan kendilerini saklamış olurlar. Yani hainliklerini saklar, çok da büyük bir mücahit olarak ortaya çıkabilirler. İnsanlar öyle zannedebilir. Ama وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan saklanamazlar. وَهُوَ مَعْهُمْ Allah onlarla beraberdir. اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ Allah'ın istemediği bir sözle, gece kendi aralarında yaptıkları toplantılar vardır. Yani şunu yapalım, bunu yapalım. Bir sürü üçkağıtçılık toplantıları, Allah-u Teala onlarla beraberdir. Ne yaptıklarını gayet iyi biliyor. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا Çünkü Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. هَا اَنْتُمْ هَا اُلَا اِجَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Şimdi kalkıyor bugün, mesela bugün bakın, mezhepleri savunanlar dünya kadar değil mi? Tarikatları savunanlar dünyaya kadar. Cemaatleri savunanlar dünya kadar. Ya aslında ya niye böyle yapsın? Aslında iyi niyetli şu bu falan. Ya kardeşim, senin bir çizgin olmalı. Sen ben Müslümanım diyor musun? O zaman Allah'ın kitabına sarılacaksın. Bak Allah kitabında böyle diyor. Hadi bakalım. Bu dünyada siz onları savundunuz. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günleri onları, o gününde onları kim savunacak? Peki sen de bilerek ona destek verdiysen seni kim savunacak? اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَك۪يلًا Onlara vekil kim olacak? Avukat kim olacak? Kim savunacak onları? Onların avukatı kim olacak? şeyde bu Mahmud Efendi ile görüşmemizde Abdullah Usta Osman oğlu vardır, Yeşil Cami imamı. Şimdi tabii ki yaşlandı, emekli olmuştur. Mahmud Efendi'nin amcasının oğlu. Ya işte hocam, tabii hocam da demiyor, Abdülaziz Bey diyor, benden zaten yaşlıdır. Yani biz bu zata Allah'ın huzurunda bize avukatlık yapsın diye şey yapıyoruz. Böyle gelip teslim oluyoruz buna diyor. Dedi ki yani avukat ne yapar? Hakimin bilmediği bir takım şeyleri ortaya koyar. Hakim Bey sen bilmiyorsan aslında şu adam şöyledir, şöyledir. Sizin neyinizi Allah bilmiyor da bu şahıs savunacak? İşte burada Allahü Teala öyle diyor. Bak emmen yekun aleyhim vekile. Kim onlara avukatlık yapacak? Ve men ya'mel su'en, kim bir kötülük yapar? Ev yazılı nefse, ya da kendine karşı yanlışlık yapar. Yapılan bütün yanlışların zararını kendimiz çekeceğimiz için başkasına verdiğimiz zarardan daha fazlasını kendimize veririz. Onun için dikkat edin, yanlış yapanların yanına hiç kalmıyor. Yani mutlaka bir gün Cenab-ı Hak onun acısını çıkarıyor. Zaten ahirette hesap da verilecek. Sümme yestağfirillâhe. Herkes yanlış yapabilir, herkes günah işleyebilir. Yaptın mı? Eyvah ne olacak? Allah'tan bağışlanmanı iste. Tevbe kapısı her zaman açık. Tevbe kapısı kapatılamaz. Her zaman açık. Onun için mesela bugün bu FETÖ davasında, diğer konularda tevbe kapısının açık tutulma mecburiyeti var. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse bununla ilgili de dersler yapmamızı istiyor vatandaşlar. Onu da inşallah yaparız. Ama onu cumartesi derslerinde yapmamız gerekir, herkes duysun diye. Bu tür şeyler, yani Müslümanların içerisinde bulunan ve Müslümanlara sıkıntı veren yapılarla mücadele son derece zordur. Bu tıpkı bir vücudun içindeki mikroplarla mücadele gibidir. O mikrobu öldüreyim derken vücuttaki sağlam organlara dokunmamak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Yani sen şimdi karşıdaki düşmanı öldürebilirsin. Problem değil. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Yahudileri çıkardı. Onlarla daha önceden anlaşma yapmıştı. Anlaşmaya aykırı davranan Beni Kaynuka'yı, Beni Nadir'i, Beni Kureyza'yı oradan çıkardı. Ondan belki 10 kat, belki 100 kat daha çok zararlı olan Abdullah bin Übey bin Selul'u Medine'den çıkardı mı? Münafıkların reisi. Çünkü Abdullah bin Übey bin Selul'la ilgili özel sure olmasına rağmen Resulullah'ın yanında onu savunan müminler vardı. Çünkü herkes münafıkları tanıyamıyor. İşte bu tür şeylerle mücadele dünyanın en zor mücadelesidir. Çok dikkatli olmak lazım. Kurularla beraber yaşları asla yakmamak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu mücadele o kadar muhteşem bir mücadeledir ki herkesi tatmin ettiği için kısa sürede bütün insanlar orada şey yapmışlardır. Yani onun yoluna girmişlerdir. Şimdi وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا. Kim bir günah işlerse bunu kendine karşı yapar. Allahü Teala onun ne yaptığını gayet iyi bilir ve kararını doğru verir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَر۪يًا. Her kim ki bir günah işler, bir hata yapar, sonra alakası olmayan bir kişiye onu atarsa fakat yahtemale buhtanen ve ithme mubina, hem iftira suçu işlemiş olur hem de açık bir günah işlemiş olur. Şimdi bunlarla ilgili bir sebeb-i nüzul olarak anlatılan bir olay vardı. Ben o olaya hiç girmedim çünkü o olay bu ayetleri biraz basitleştiriyor maalesef. Onu şeylerde, bu dipnotlarda da yazmışlar. Şimdi böylece şey yapalım, ara verelim. Ondan sonra haftaya Allah nasip ederse icma konusu üzerinde yoğunlaşacağız. Bakın bakalım Kur'an'ın dışında neler var, neler. Kur'an tamamen dışlanmıştır. Sadece isim var ama kendisi yok.